thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Ωρε τι μουσικάρες παίζω, τι μουσικάρες παίζω, ρε τι μουσικάρες παίζω. Γεια σας. Είναι ο Κώστας ο DJ στο πλατό του The Press Project. Μαζί του ο Θάνος Καμίλαλης στον πολιτικό σχολιασμό. Μας έχετε λείψει πάρα πολύ. Είναι τρέλα, οι μέρες που δεν κάνουμε ραδιόφωνο δεν κυλάνε παιδιά με τίποτα. Κοιτάζω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το σπίτι μου, την οικογενειακή μου ζωή και λέω τι είναι όλα αυτά. Τι είναι όλα αυτά μπροστά στο ραδιόφωνο, παράτα τα, φύγε τώρα, πήγαινε στο press. Εγώ κοιμάμαι, δεν ξέρω για σένα. Εντάξει, λέω για μένα τώρα περνάω τις ώρες μου έτσι. Και μετά, παιδιά, περνάνε οι ώρες και επιστρέφουμε εδώ και κάνουμε πάλι ραδιόφωνο και είμαστε μαζί. Καλησπέρα από τη Φάρμα των Ζώων. Γράφει ο Στέλιος, μισό το Σαββατοκύριακο χωρίς φάρμα. Δεν έχει να του βάλουμε αντίδραση, νοιάζομαι. Κώστα, τι κάνεις ρε φίλε? Με λέτε Κώστα ρε παιδιά. Εσύ το είπες, ο DJ Κώστας. Α, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε το FM της Περιφέρειας, είτε το μεταδεύτερο, είτε live, είτε κονσέρβα κλπ. Είτε σας αρέσει το Σαββατοκύριακό σας, είτε όχι, είτε σας αρέσει η υπόλοιπη ζωή σας πέρα από το 5-6, είτε όχι. Παιδιά, θέλω να εξομολογηθώ κάτι σε εσάς που σας έχω άνεση, γράφει ο Θείος. Δεν έχω δει ακόμα την ανασκόπηση. Εντάξει, κανονικά. Είναι σινεμά τώρα η ανασκόπηση, σιγά σιγά, παιδιά. Για πες. Κανονικά πρέπει να έχουμε κάτι σε τύπου πόρτα, ένα συνθηματικό, να πούμε τους προγραμματιστές. Όταν θα έχει βγει η ανασκόπηση την Παρασκευή, το Σάββατο, ας πούμε, και έχουμε εκπομπή Δευτέρα, δεν πρέπει να εμφανίζεται ένα μήνυμα, σαν τα κάπτσα αυτά που πρέπει να δείξει ότι είσαι άνθρωπος, να εμφανίζεται μια ερώτηση. Να λέει κάτι. Τι συμβαίνει στο... Μαϊμού που έχει βγει από τον μπάνιο. Ναι. Σου λέει κάτι. Ναι, κάπως έτσι να υπάρχει. Αντιστοίχησέ το με ένα από τα τρία εικονίδια. Πολύ σωστό. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Βγάζουμε τώρα 36 λεπτά επεισόδια, τώρα θα πάμε στη μια ώρα με αυτά που γίνονται. Ήτανε 36 κάποια δευτερόλεπτα, παιδιά. Νομίζω ότι οριακά το λες και 37 λεπτά την ανασκόπηση. Και ξέραμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί συνέχεια. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχει την πολιτική βαρβαρότητα, δηλαδή την αδιαφορία για την πανδημία, την παραπλάνηση της κοινής γνώμης, τη χυδαία εργαλειοποίηση της επιστήμης από πρόθυμους ειδικούς οι οποίοι γίνονται σφουγγαρόπανα της κυβερνητικής πολιτικής και απολογητές οποιασδήποτε ηλικιότητας κληθούν να υπερασπιστούν δημοσίως. Για να τα κάνεις όλα αυτά όμως, και βασανισμούς, για να τα κάνεις όλα αυτά χρειάζεται, τι, χρειάζεται ένα πράγμα. Χρειάζεται να μπορείς να λες αποτελεσματικά ψέματα, να λες ότι δεν τα κάνεις, να λες ότι η πανδημία πάει καλά, έχουμε τα εμβόλια, ζητοκικίλια, σε αυτό. Χρειάζεται να μπορείς να αρνείσαι την πραγματικότητα, πρώτον χωρίς να κοκκινίζεις. Έχουμε μάθει, Θάνο, εκείνος που παρετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν επειδή κοκκίνιζε ή ήταν προσωπικοί οι λόγοι? Ο Ταραντιλής. Ναι. Από όσο φάνηκε, όντως παρετήθηκε. Όντως. Είχε βγει διαρροή μετά, νομίζω στα παραπολιτικά, ότι είναι δυσαρεστημένοι με τον κύριο Ταραντιλή στο Μαξίμου και δεν το βάλουν σε καλή θέση στα ψηφοδέλτια. Επομένως, υποθέσαμε κι εμείς όταν το διαβάζαμε σε φιλοκυβερνητικό τύπο ότι μάλλον παρετήθηκε γιατί δεν ήθελε να κάνει την δουλειά που έκανε η Πελώνη. Και καλά έκανε ο Ταραντήλης εδώ μεταξύ, γιατί μετά στην Πελώνη έσκασαν όλα τα τσάμικα εκεί πέρα που έλεγε είναι σε πλατεία και τον δείχνει το βίντεο, είναι ένας άνθρωπος που τον δείχνει το βίντεο, δεν θυμάμαι πώς το είχε πει και τέτοια. Κωνσταντίνος Κυρανάιτλης, εξαιρετικό. Ο Αγισίλαος έβαλε τη σωστή εικόνα για τη συνθηματική, για να δείξει ότι έχει δει τη φάρμα των τον ζώ. Από εδώ, περνάμε από εδώ. Περνάτε, τον μπάρνε εκεί, σερβιριστείτε. το τραπέζι σας είναι πίσω. Καθίστε. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι ότι τα κάνεις όλα αυτά, πρέπει να λες ότι κάνεις κάτι άλλο. Για να γίνει αυτό, πληρώνεις δημοσιογράφους. Ο Μινάς Κωνσταντίνου έπαιξε το ηχητικό από τον Λουράντο, εκεί πέρα τον φαρμακοτρίφτη, τον άρχη φαρμακοτρίφτη. είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών. Mm-hmm. Μάλιστα. Που ήταν με τον Άκη Παυλόπουλο, του τράβαγε το αυτί, του κούναγε το δάχτυλο ο Παυλόπουλος. Τι θέλετε λεφτά? Θέλετε λεφτά? Με λεφτά θα τα κάνετε αυτά? Και του λέει ο Λουράντος, εντάξει. Δεν σε είδα να παραπονιέσαι όταν τσιμπάγατε τα εκατομμυριάκια της λίστας Πέτσα. Και η απάντηση του Παυλόπουλου είναι ότι κοίταξα στην τσέπη μου και δεν βρήκα εκατομμύρια. Πράγμα το οποίο δεν είναι αλήθεια. Γιατί ο μισθός σου πληρώνεται από αυτά. Mm-hmm. Οπότε, ό,τι και να βρήκες στην τσέπη σου, από εκεί το βρήκες. Λοιπόν, ξέραμε, κάνοντας το επεισόδιο, ότι συνεχώς, κάθε μέρα, προκύπτει από ένα καινούριο ζήτημα, στο οποίο η κυβέρνηση προφανώς ψεύδεται ασύστολα, ακατάπαυστα. Είναι μια αιμονή σε αυτό. Είναι σαν αυτόν που σας έλεγα που τον ρωτάγανε τι τρώει και στο τηλέφωνο έτρωγε ψάρι και έλεγε ότι τρώει κρέας και έλεγε ότι πρέπει να το συνηθίσεις να λες ψέματα για να είσαι σε εγρήγορση. Τα λες και εκεί που δεν χρειάζονται. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει πάντα ψέματα. Mm-hmm. Ήρθαν στη δημοσιότητα δύο βίντεο από την επίθεση των ΜΑΤ σε μια καφετέρια στο Γαλάτσι. Και το ένα βίντεο του 2020 είχε και την σελίδα που δείχνει, ρε παιδί, μα αστυνομικούς να χτυπάνε, να φυσουνιάζουν τον κόσμο δίπλα σε ένα μωρό. Είναι ένα πεντάχρονο που στριμώχνεται εκεί πέρα προσπαθώντας να φύγει στο μπάνιο με τους γονείς του. Είχαν κυκλοφορήσει όλα αυτά σε μαρτυρίες, δηλαδή τα είχαμε καταγράψει και τότε ήταν αμάν με τα fake news και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, που ανακαλύπτει παιδιά και πεντάχρονα και δεν ξέρω εγώ τι, και μάλιστα ήταν η Ελλάς που είχε πει ότι 2 ώρες μετά το σκηνικό πέρασαν, δεν θυμάμαι, 2 οικογένειες και απλώς έτσι έτσουξαν τα μάτια στα παιδιά από το χημικό που είχε πέσει, κυνηγώντας φυσικά τους γνωστούς 30, 40, 60, 100 αντιεξουσιαστές που είναι οι μόνιμοι που επιτίθενται μονίμως σε αστυνομικούς. Και μάλιστα, Θάνο, μαζί με αυτό έλεγε και ότι τα social media δεν εκπροσωπούν την πραγματικότητα, είναι καταγγελίες τις οποίες η αστυνομία λαμβάνει υπόψη ως καταγγελίες μέχρι μετά να αποφασιστεί τι είναι αυτό που έχει συμβεί και να εκδώσει την δική της ανακοίνωση και να αποκαταστήσει τα πράγματα. Οπότε η ανακοίνωση της αστυνομίας έλεγε ότι 2 ώρες μετά πέρασαν κάποια ανήλικα και ενοχλήθηκαν επειδή είχαν πέσει νωρίτερα δακρυγόνα. Και φαίνεται στο βίντεο ότι έχει συμβεί αυτό. Και πάλι η αστυνομία πώς είχε αντιδράσει, βρίζοντας τα social media. Mm-hmm. Λέγοντας δηλαδή ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι αυτή που λέει η αστυνομία και αυτά που λένε τα social media, αν δεν είναι βόρβορος και τι άλλο λένε του διαδικτύου, λένε εντάξει, καταγγελίες. Κάποιος λέει. Για πείτε μου, ρε παιδιά, γι' αυτό το κάποιος λέει. Και πείτε μου συνεχώς γι' αυτό το κάποιος λέει. Πείτε μου κάθε μέρα γι' αυτό το κάποιος λέει. Γιατί έτσι γίνεται. Κάποιος λέει. Κάποιος φωτογραφίζει ασθενοφόρα έξω από ένα νοσοκομείο που έχει εφημερία. Και είναι μια μεγάλη ουρά με ασθενοφόρα και γίνεται viral η φωτογραφία. Κάποιος λέει πάλι. Αλλά ξέρετε τι. Ήταν μια πολύ ωραία προσθήκη στην ανασκόπηση. Αυτή το λέω ωραία προσθήκη, δεν το γράψα εγώ αυτό το κομμάτι, που έλεγε τι συζητούσαμε από τα social media τον καιρό που ήταν η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και ήταν το οι Μαλδίβες, το πώς ο Τέρενς Κουίκ πήγε στη Χονολουλού και πώς ένα κάρο ανοησίες που βγαίναν και τις λέγανε, το που είχε πάρει ο άλλος το βατράχι εκεί πέρα, το επίδομα σφραγίδας και πίστευε ότι είναι σοβαρό, ένα κάρο ανοησίες. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται με τα social media είναι ότι αποτελούν μια πραγματική φωνή αλήθειας και δημοκρατίας. Αυτό γίνεται με τα social media. Και γι' αυτό και ενοχλούν τόσο πολύ. Επιμένουμε σε αυτό. Δεν ξέρω για πόσο θα μπορούμε να επιμένουμε. Γιατί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Ο μεταρρυθμιστικός ίστρος δεν σταματάει και η κυβέρνηση σε κάθε μέτωπο που ανοίγει πρακτικά πολιτικά ανοίγει και ένα μέτωπο επικοινωνιακό, βρίζοντας τα social media την ώρα που την εκθέτουν. Αυτό συμβαίνει και περίπου γι' αυτό είμαστε εδώ. Να πω, χωρίς την έγκριση του τμήματος marketing, mm-hmm. ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και σας παρακαλούμε να μην το σταματήσετε αυτό. Σας παρακαλούμε να μην το σταματήσετε και θα εξηγήσω γιατί. Αυτή την ώρα, κάθε φορά που ο Μητσοτάκης βρίζει το διαδίκτυο, ο κόσμος μας πληρώνει. Περίπου λειτουργεί υπέρ μας δηλαδή. Περίπου λειτουργεί υπέρ μας, γιατί είναι τόσο εξωφρενική και τόσο εξοργιστική η ομή διαστρέβλωση της πραγματικότητας που ο κόσμος όσο τον ακούει τόσο μας πληρώνει. Αυτό σημαίνει για μας, παιδιά, πρακτικά, εντελώς πρακτικά, ότι ενώ δεν θα πλουτίσουμε, υπάρχει περίπτωση να αποφύγουμε την, το να πέσουμε στο κρεβάτι από υπερκόπωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά για μας. Mm-hmm. Σημαίνει χέρια αυτό. Σημαίνει χέρια. Σημαίνει ότι βάζουμε τα κουκιά κάτω, μετράμε πόσα από αυτά τα χρήματα που έχουν προστεθεί, έχουν δοθεί με τη μορφή της επαναλαμβανόμενης πληρωμής, της πάγιας εντολής, βάζουμε κάτω τα οικονομικά μας και λέμε ότι με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να πάρουμε έναν άνθρωπο ακόμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να σας μεταφέρουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, αλλά δεν νομίζω ότι έχεις και πολλές φορές τη δυνατότητα να σκεφτείς ότι είναι ένα μέσο τόσο μικρό και χειροποίητο που πραγματικά 100 άνθρωποι που βάζουν μια συνδρομή των 10 ευρώ προσθέτουν έναν εργαζόμενο, μια μηνιαία συνδρομή των 10 ευρώ προσθέτουν έναν εργαζόμενο. Και είναι τόσο, τόσο πολύ άμεση και ευθεία η σχέση αυτή. Γιατί δεν είναι πολύπλοκα τα οικονομικά μας. Δεν παίρνουμε λεφτά από διάφορες πηγές. Είναι μόνο αυτή. Η διαφήμιση, ενώ θεωρητικά επιτρέπεται, στην πραγματικότητα είναι περίπου ανύπαρκτη. Mm-hmm. Και λέμε ότι δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη περίπτωση που μπορείς με τόσο ορατό και χειροπιαστό τρόπο να συνεισφέρεις ένα μέσο και να δεις αυτό το πράγμα να γίνεται κάτι. Οπότε πραγματικά βρήσε, Κυριάκο, βρήσε, κάνεις κακό στη χώρα, καλό όμως το The Press Project, να τα λέμε όλα. Καλά, να... δεν είναι μόνο το βρήσιμο, είναι πάρα πολλά που έχουν φέρει αυτή την άνοδο, είναι το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι μια κατάσταση που επικοινωνιακά μοιάζει κάπως, είναι πάρα πολύ έντονη και πολλές φορές μοιάζει έτσι εμπόλεμη στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι ότι ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο και θέλει να μάθει, και αυτό φέρνει αύξηση στην επισκεψιμότητα, υποθέτω και στους κλασικούς φίλους και, που κρατάνε και αυτοί από τα δικά τους μαγαζιά και τρώνε τα εξώδικα από τη Γαδά, ας πούμε. Είναι πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτό φέρνει παραπάνω φόρτο δουλειάς προφανώς όλη αυτή η περίοδος. Δεν ξέρω ότι οι τελευταίοι μήνες είναι κάπως βίαιοι, όπως έχετε καταλάβει. Αλλά το θετικό είναι ότι θα έχουμε και έξτρα χέρια. Support TPP, ποιος... Η Κακαλίτση είναι σε πλαίσιο, όπως ό,τι λέει ο Κωνσταντίνος. Δώστε και κάτι στο διαφημιστή σας όμως, μια καρδούλα, ένα like, κάτι. Ποιος είναι ο διαφημιστής μας? Για σένα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ διαφωνώ. Εγώ, όχι, partners. Παιδιά, εγώ το έκανα αυτό. Έβαλα νοιάζομαι, δεν έβαλα άγκρι. Έβαλα νοιάζομαι. Στο διάγγελμα για την ψηφιακή εποχή που θα το συζητήσουμε αυτό. Έβαλα άγκρι. Κοιτάξτε να δείτε, γράφει κάποιος ότι είχε ένα πρόβλημα. Είχαμε ένα προσωρινό πρόβλημα με τον έναν από τους λογαριασμούς, με το Viva Wallet. Θα επικοινωνήσουμε. Το έχουμε αντιμετωπίσει. Ναι. Το έχουμε αντιμετωπίσει. Αν είναι, κάντε άλλη μια προσπάθεια. Ίσως θα επικοινωνήσουμε και με το mail που έχετε αφήσει. Και γενικά τα κοιτάμε. Είμαστε. Πείτε κάτι για τη στρατηγική αλλαγή των post του Κούλη. Ο γράφει ο Στέλιος. Λοιπόν. Να πούμε πρώτα. Βασικά, να πούμε στο μισάωρο για τα social media από τη στιγμή που έτσι πήγε και μετά να πάμε και στα νοσοκομεία. Στρατηγική αλλαγή των post του Κούλη, εννοούμε το ποστάρο ΛΟΑΤΚΙ, δεν ξέρω τα... Συγγνώμη, Θάνο. Να προσλάβετε το Λάμα να μεταφράζει, δώστε τα λεφτά πίσω στην κοινότητα. Παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου στο mail μου, το police@thepressproject.gr. Αναρωτιόμουν ποιος το βάζει νοιάζομαι, τι εννοείς. Χαμός με τα σχόλια. Κωνσταντίνε, πιστεύεις ότι η Ινδία έχει καλή άποψη για τα ελληνικά δρόμενα, για τους πολιτικούς αρχηγούς? Εσύ πραγματικά δεν το έχω χωνέψει αυτό. Καταλαβαίνω την κομική του πλευρά και την συμμερίζομαι, την έχω χαρεί πάρα πολύ με το κείμενο του Μινά. Αξιοποιήσαμε την κομική πλευρά του θέματος στην ανασκόπηση, αλλά ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται τώρα να είσαι σε μια κατάσταση? Είπαμε ότι η κατάσταση είναι οριακή. Δεν καταλαβαίνει κανείς μας τι κάνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, τι κάνουμε. Δεν έχουμε ιδέα. Δεν καταλαβαίνουμε. Πότε ανοίγεις, πότε κλείνεις. Άνοιξαν τα κομμωτήρια. Γιατί το περνάς έτσι. Άνοιξαν εκκλησίες χθες. Δηλαδή ο πρώτος χώρος που άνοιξε ήταν ένας κλειστός χώρος, η εκκλησία. Άνοιξαν τα κομμωτήρια σήμερα και έχουν ανοίξει οι αρχαιολογικοί χώροι και το ψάρεμα, στα οποία όμως δεν μπορείς να πας με αμάξι. Δηλαδή, αν έχεις θάλασσα, πάει ψάρεψη στο δήμο σου. Αν δεν έχεις, λυπάμαι. Αν έχεις αρχαιολογικό. Αν είσαι, ξέρω εγώ, κάπου και θες να μετακινηθείς στην Ακρόπολη, ξέρω εγώ, να κάνεις καμιά βόλτα εκεί πέρα, με τα πόδια, ξέρω εγώ, ξεκίνα από Γάλλιο, ας πούμε, περπάτα και θα φτάσεις. Και πιο μακριά. Τι άλλο, ξεχνάω κάτι? Θα ήθελα να επιμείνω στο εξής. Είναι σοκαριστική η απόσταση από την πραγματικότητα και η ανέδεια με την οποία πλασάρεται αυτή η, πώς να το πω, η οργανωμένη καμπάνια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Δηλαδή, στην περίπτωση που έχουμε με το αρχικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά με τον Βαρουφάκη, τώρα φαντάζομαι ότι θα έχετε δει το θέμα με τον Βαρουφάκη, ήταν πάλι αγορασμένα reactions, εικονίδια αυτά τα θυμωμένα, στην ομιλία του Γιάννη Βαρουφάκη. Και ρωτούσε ένας φίλος πληροφορικάριος, καλά ρε παιδί μου, και άντε πας και αγοράζεις τέτοια, δεν μπορούσες να βρεις, είναι πιο ακριβά τα ελληνικά, ήταν ανάγκη να βάλεις κινέζικο, ημιτασιόν, πώς το λένε, ξένα προφίλ που κάνουν μπαμ ότι είναι αγορασμένα. Κάνουν μπαμ, τι να κάνουμε τώρα. Μου έγραψε ένας φίλος πολύ ωραία ότι θα φτιάξω το όνομά μου να ακούγεται αραβικό και θα πηγαίνω και θα βάζω καρδούλες στους εχθρούς τους να αναρωτιούνται τι χάλασε, να αναρωτιούνται τι δεν δουλεύει καλά. Και αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνω ότι έχει μια διάσταση πεδαριώδη. Mm-hmm. Είναι πραγματικά σαν να είμαστε στο Λύκειο. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχα ίντερνετ στο Λύκειο. Αλλά είναι σαν να το ζούμε με μια αφέλεια παιδική. Αλλά δεν είναι αυτό που κρίνεται. Δεν είναι καθόλου παιδικό. Αυτό που κρίνεται είναι ζωές. Και αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Οι άλλοι έχουν ένα επικοινωνιακό επιτελείο το οποίο τους εξευτελίζει από βήμα σε βήμα, αλλά σε κάθε καινούριο βήμα που γίνεται, όπου ξανά εξευτελίζονται, λες, ρε παιδιά, καλύτερη δουλειά δεν είχατε να κάνετε. Δεν είχατε κάτι άλλο να σκεφτείτε. Είχε βγει στα παραπολιτικά. Έχει ξοδέψει ο Μητσοτάκης μόνο για το Facebook του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν λέω τώρα, δεν λέω κατά το τραπέζι, δεν λέω υποσχέσεις με περιστρεφόμενες θύρες, δεν λέω καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει σκάσει 100.000 στο Facebook. Mm-hmm. 100.000! Έχει ξοδέψει 100.000 ευρώ σε αυτό το πράγμα. Έλα, Θανά. Είχε βγει στα παραπολιτικά η διαρροή ότι θέλει να αναδιοργανώσει τα social media ο Πρωθυπουργός, το οποίο είναι ό,τι πρέπει πάνω στο τρίτο κύμα, ρε παιδί μου, εκεί που σκάει και σε βαράει στο κεφάλι και έχει καταρρεύσει το εσύ να ασχολείσαι με τα social media. Και είναι αυτό το περίεργο, γιατί καταλαβαίνουμε προφανώς ότι θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε και με πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από αυτό. Αλλά πρώτον, γιατί είναι σοβαρό? Γιατί υπάρχει μία μάχη στα social media. Γιατί είναι ο τρόπος μας για να μάθουμε τι συμβαίνει με τα νοσοκομεία, ρε παιδιά. Ναι, γι' αυτό είναι σοβαρό. Γι' αυτό. Ένα. Και δύο, βλέπεις τις προτεραιότητες και από ό,τι φαίνεται ένας άνθρωπος που έχει βασίσει όλη του την ύπαρξη στην επικοινωνία, κάπως τον ενοχλεί. Δηλαδή, έχει πλάκα αυτό ότι τον ενοχλεί τόσο πολύ. Που δεν είναι κάτι. Πάει άλλος, πατάει άγκρι. Και το ξέρεις ότι τον άλλον το χτυπάει στο ευαίσθητο σημείο. Σπάει όλο το επικοινωνιακό που έχει προσπαθήσει να χτίσει εκεί πέρα, να βγαίνω σε δικούς μας δημοσιογράφους που θα δίνουμε εκατομμύρια και θα κάνουμε και πρόεδρε πήγαινε από εκεί και όχι θα εμφανιστεί η άλλη και θα σου πει τι γκόμενος είσαι ή θα με άνθρωπο πολιτή της σχεδίας θα βάλεις άλλο πράγμα που θα έχει υποθεί στο δελτίο τύπου από αυτό που υπόθηκε, έχει γίνει αυτό προεκλογικά. Όλο αυτό το πράγμα απλά καταραίει Και είναι κάτι ομολογουμένως διασκεδαστικό για όσο κρατήσει η κονάρα από Καραβάτσιο, που ένα, μια σημαία της Σοβιετικής Ένωσης με το ως έλεος. Είναι κάτι, 100 χιλιάρικα από τα δάνεια της Δουνδού που τρέχουν, αν και αρχές του αντιπροέδρου της λέει πως καλά κάνουν τις πρακτικές, μιας και τα χρέη πρέπει να πληρώνονται. Ναι, είχαμε και αυτό, δήλωσε Άδωνη Γεωργιά, τα χρέη πρέπει να πληρώνονται. Μας γράφει ο Φύλαξ, είναι τραγικό ρε παιδιά, ένας άνθρωπος να τρελαίνεται με τα reactions, πόσο δε μάλλον να είναι και πολιτικός. Είναι και δεν είναι έτσι. Και εμένα μου φαίνεται ότι έχει μια πλευρά που την ονομάζω, που την αποκάλεσα πεδαριώδη πριν. Αλλά είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Είναι απώλεια του ελέγχου της ενημέρωσης, παιδιά. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι για να μπορέσουν να σταθούν εκεί πέρα, χρειάζεται κάτι να λένε και δεν μπορούν να το πούν. Αυτό συμβαίνει, παιδιά. Αυτό που συμβαίνει με τις φατσούλες, αυτό που συμβαίνει τόσο παιδιάστικα με σύμπτωμα τα θυμωμένα εικονίδια, είναι κάτι το οποίο αντανακλά ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι αυτό που σας λέω. Ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η διαχείριση είναι πρωτίστως επικοινωνιακή. Δεν κάνουν τίποτα ρε παιδιά. Mm-hmm. Δεν κάνουν τίποτα. Φτάσαμε να συζητάμε τώρα τους 200 γιατρούς. Ένα χρόνο μετά. Είναι πάρα πολύ καιρός. Και το λένε κιόλας. Κάναμε επί εβδομάδες, κάναμε εκκλήσεις. Το λέει τώρα αυτό στη δήλωσή του ο υπουργός. Επί εβδομάδες πεθαίνουν άνθρωποι γενικά. Δεν με νοιάζει να κάνεις εκκλήσεις. Με νοιάζει να φέρεις γιατρούς στα νοσοκομεία. Αυτή τη δουλειά έχεις να κάνεις. Δεν με νοιάζει να τους παρακαλάς και δεν έρχονται. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν τα βρίσκεται στα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρουν οι καλές σχέσεις που έχεις με το τάδε μεγάλο ιδιωτικό. Και το γράφουν έτσι απλά. Βγάζουν και το non-paper μετά. Και αυτά θα πούμε στο δεύτερο. Και σου λένε, γιατί δεν προσλαμβάνετε γιατρούς? Και βρίσκουν την απαντησάρα που δεν είχε σκεφτεί καμία άλλη κυβέρνηση σε αυτήν την πανδημία. Και σου λέει, δεν υπάρχουν. Τους πήρα όλους. Όποιον γιατρό είχα, εγώ τον προσέλαβα. Δεν υπάρχουν άλλοι γιατροί, είναι όλοι ηθοποί. Σε έναν paper του Υπουργείου Παιδείας. Δεν έχω γιατρούς να προσλάβω. Και αυτό το πράγμα είναι απάντηση. Και προφανώς όλοι οι γιατροί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και τέτοια λένε, παιδιά, υπάρχουνε. Υπάρχουν στις λίστες. Τόση φασαρία για 200, για τους 206, που δεν είναι 206, γιατί 50 νομίζω είχαν δεχθεί, απλώς δεν είχε φτάσει στο νούμερο. Ότι θα επιστρατευτούν, ξέρω εγώ, και θα είμαστε και. Τελικά θα επιτάξουν τους ιδιώτες, ξέρω εγώ, με το γιατρείο. Τις μεγάλες κλινικές, εκεί έχουμε τη συνεργασία που θα πει ότι νοικιάζουμε με διπλάσια νοσήλια κρεβάτια. Ό,τι μας παραχωρείται οικειοθελώς. Και αυτό συμβαίνει με 105 ή 108 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Όλων των νοσημάτων. Βαρέως πάσχοντες, τους ονόμασε που το κατήγγειλε ο Παναγιώτης Παπανικολάου από την ΟΝΓΕ. 105. Ο Πολάκης που επικαλείται τη λίστα του ΕΣΥ λέει 108. Νομίζω οι 80 κάτι είναι COVID. Γιατί υπάρχουν και άλλες ασθένειες πέρα από τον COVID. Δεν ξέρω αν το έχουμε ακούσει. Λοιπόν, 100 ανθρώπους που θέλουν ΜΕΘ, από αυτές τις 1.400 που τις διπλασιάσαμε και μέσα σε αυτό το διπλάσιο νούμερο προσθέτουν πόσες έχει ο ιδιωτικός τομέας, πόσες είχαν και πόσες φτιάξαν από δωρεές. Πράγμα το οποίο δεν το κάνουν, αν έχω καταλάβει καλά τον υπολογισμό, δεν το κάνουν όταν μετράνε πόσες παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι βγαίνει ο διπλασιασμός. Μετράνε 5-35 κάτι που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΣΥ, προσθέτουν τις ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών νοσοκομείων που δεν μετρούνται στο 5-30, συν τις 200-300 που κάναν από την αρχή μιας πανδημίας. Οπότε, τις 250 με δωρές, της Βουλής, του Δημοτικού του Μαρινάκη. Ναι. Οπότε μετράνε με διαφορετικό τρόπο αυτές που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτές που έχουν τώρα. Ναι. Εντάξει. Μετά είναι που αναρωτιόμαστε εμείς γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα ρημαδονούμερο. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. شوف Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και εδώ, επειδή κάνουμε έρευνα για τα μέτρα και είμαστε για να σας βοηθήσουμε παρέα με το chat να καταλάβετε τα νέα μέτρα, αυτές τις βαλβίδες αποσυμπίεσης, θα σας παρουσιάσουμε το Δημήτρη από το chat που πήγε να αποσυμπιεστεί με ψάρεμα. Καλησπέρα. Μόλις μπήκα. Είχα πάει ψάρεμα. Ακούστε φάση. Έρχεται λιμενικός και μου λέει, γελώντας το παιδί, ότι στο ΦΕΚ, μάλλον από παράληψη κακή διευκρίνηση, τυπικά δεν επέτρεψαν το ψάρεμα από ακτή, ακόμα και μπροστά στη θάλασσα να μένεις. Μόνο με βάρκα, την οποία όμως, by the way, και να την έχεις, δεν μπορείς να πας να τη ρίξεις στη θάλασσα, γιατί θέλει αμάξι. Επιτρέπεται να κουβαλήσεις τη βάρκα με τα χέρια? Υποθέτω πως επιτρέπεται αυτό. Το δοκίμασες? Γιατί τελικά από ό,τι κατάλαβα δεν πήγε να ψαρέψει το παιδί και εμείς είμαστε εδώ για λύσεις. Σου λέει δεν αντιμετωπίζει, δεν αντιμετωπίζει την πανδημία. Δεν πας για ψάρεμα τουλάχιστον? Μα δεν μπορεί. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν υπάρχει δεν θέλω. Τι να σου πω ρε Θάνο τώρα, όλα παράλογα δεν είναι αυτά? Όλα παράλογα είναι. Όλα παραλόγω. Και αυτό με το αυτοκίνητο τώρα, το πού θα πας να ψαρέψεις, που λέγανε ότι θα πάμε για ψάρεμα στο Κολωνάκι, επειδή δεν μπορείς να μεταφερθείς, δεν μπορείς να μετακινηθείς με το αυτοκίνητο προς εκεί που θα πας για ψάρεμα. Τι νόημα έχουν όλα δεν αυτά? Δεν έχει βάρκα και μένει 5 λεπτά από τη θάλασσα. Να πάρεις μια βάρκα. 5 λεπτά από τη θάλασσα. Και ένα ναι. Αμάξι. Να πάρεις αμάξι, να πάρεις βάρκα. Και γενικά, αν θέλεις συμβουλές για τα οικονομικά σου, τι να κάνεις τα λεφτά που έχεις στην άκρη. Όχι ρε παιδί, όλα τρέλα δεν είναι αυτά τώρα? Όλα τρέλα είναι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Απλώς είναι όλα τρέλα και πεθαίνουμε κιόλας. Δεν είναι τρέλα τριντάχτα, είναι λίγο μακάβρια τρέλα. Επίσης η βάρκα πρέπει να είναι άνω των 8 μέτρων. Αυτό κάπου το είδα, αλλά δεν το έχω κοιτάξει παραπάνω. Συγγνώμη που είμαι ανενημέρωτος σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι του πεδίου ενδιαφέροντός μου. Τώρα ρε Θάνο όμως κάπως πρέπει κι εμείς, δηλαδή κι εγώ που περιμένω από σένα να ενημερωθώ, δηλαδή πού θα πρέπει να απευθυνθώ? Ναι. Ναι, εγώ θέλω να πω λίγο γενικότερα ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες επισημάνσεις όπου διαπιστώνει ο καθένας μια υποπερίπτωση, ξέρω εγώ, που λέει παιδιά αυτό που λέτε δεν γίνεται, δεν είναι παράλογο, ή το έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό με το ΦΕΚ, ότι επειδή γενικά δεν είναι μια κανονική διαδικασία νομοθέτησης να βγαίνει και να παρλάρει ο υπουργός στα κανάλια, χρειάζεται αυτό να ακολουθηθεί από, από την τυπική διαδικασία που δεν γίνεται. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι όπως γίνονται αυτά, η απορία μένει σε όλους. Και μένει σε όλους, όχι ακριβώς απορία, είναι κάτι σοβαρότερο από την απορία. Είναι αδυναμία τήρησης των μέτρων. Αυτό είναι. Αυτό που εξαρτάται από τη σαφήνεια είναι το αν θα μπορούμε να τηρούμε τα μέτρα. Στο επεισόδιο που είχαμε κάνει με τίτλο «Όλα λάθος» για την πανδημία, ένα από τα πράγματα που επανερχόταν στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς επικοινωνείς με τον κόσμο προκειμένου να τηρεί τα μέτρα, ήταν προφανώς αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει και φιλοσοφία εδώ που τα λέμε, είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Ότι πρέπει τα μηνύματα να είναι εύληπτα, να μην είναι αντιφατικά και να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Εδώ πέρα τι να καταλάβεις. Εδώ πέρα μήνα το μήνα εξευτελίζεται κάθε λογική και ό,τι έχουμε διδαχθεί να πιστεύουμε για την πανδημία. Παιδιά, τώρα όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι γίνεται ενδοοικογενειακά η μετάδοση, συγγνώμη, αλλά επειδή ξεκινήσαμε με το σύνθημα «μένουμε σπίτι», θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει ότι το σύνθημα «μένουμε σπίτι» είναι λάθος και θα πρέπει να μείνουμε κάπου αλλού. Α, θα πρέπει να βρούμε όμως ποιο είναι αυτό το κάπου αλλού. Mm-hmm. Να μας πούν, παιδιά, θυμάστε που λέγαμε ότι μένουμε σπίτι? Ήταν λάθος. Μη μένετε σπίτια σας. Πού να μείνουμε? Γιατί όταν λέμε ότι το πρόβλημα είναι η συνάθρηση, εννοούμε ότι υπάρχει μια μετάδοση σε πολλά πρόσωπα και ταυτοχρόνως έχουμε και κάτι που είναι μια πρακτική λύση στην οποία οδηγούμαστε προκειμένου να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Λέμε, όπου μαζεύονται πολλοί και ιδίως σε κλειστό χώρο είναι επικίνδυνο, μην το κάνουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι? Είναι τα λεωφορεία, είναι οι δουλειές, είναι οι εκκλησίες. Εντάξει, και λέμε, άρα αυτό να μην το κάνουμε. Mm-hmm. Όταν λες για το σπίτι και έχουμε ξεκινήσει με την καμπάνια «μένουμε σπίτι», τι ακριβώς περιμένεις ότι θα κάνουμε? Ωραία, το κατάλαβα, δεν σ' αρέσει, φτύνω τα παιδιά μου, κάπου αναπνέω δίπλα τους και αναπνέουν και αυτά δίπλα σε μένα. Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα είναι ότι δικαιώνεται ο σκεπτικισμός προς την επιστήμη με έναν τρόπο ο οποίος είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνος. Δικαιώνεται. Να μην πω ότι δικαιώνεται, αλλά να πω ότι ενισχύονται συναισθηματικά πάρα πολύ τα επιχειρήματά του. Δεν θέλω να πω ότι δικαιώνονται, γιατί για μένα δεν είναι διαπραγματεύσιμη η αξία της επιστήμης. Δεν έχω να προτείνω κάποιο άλλο μοντέλο μη επιστημονικό το οποίο μου φαίνεται καλύτερο. Αλλά λέω ότι η δυνατότητα που έχουν οι επιστήμονες να απευθύνονται στον κόσμο και να τον πείθουν υπονομεύεται πάρα πολύ. Εγώ συντόνισα μια κουβέντα χθες το βράδυ που είχε τίτλο «Το σχολείο στην πανδημία». Και ήταν διοργανωμένη από ένα δίκτυο, να σας βρω ακριβώς πώς λέγεται, δίκτυο διαλόγου έρευνας και ανάλυσης για τη δημόσια υγεία. Συμμετέχουν άνθρωποι πάρα πολύ αξιόλογοι που τους ξέρετε αρκετούς από αυτούς. Ήταν ο Φαρσαλινός στην κουβέντα στον που συμμετείχε. Ήταν η Νατάσα Ιτσουκαλά και άλλοι. Ο Αντώνης ο Αδρονουλιδάκης. Είναι από διάφορες επιστήμες. Mm-hmm. Και τι κάνουν? Ήταν μια κουβέντα. Ήταν επιστήμονες, φορείς, ήταν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ και της ΟΗΕΛΕ. Και ήταν και ένας δημοσιογράφος στη μέση που κάπως συντόνιζε το να ακούσουν οι φορείς τι έχουν να πούν οι επιστήμονες και οι επιστήμονες να ακούσουν τι έχουν να πούν αυτοί που εφαρμόζουν τα μέτρα. Αυτό είπα εγώ στην αρχή και αυτό πιστεύω ότι μας χρειάζεται πάρα πολύ. Γιατί αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το ρώτησε η Τσουκαλά αυτό. Λέει, έχετε κάποια επικοινωνία με το Υπουργείο για το ζήτημα της ανισότητας στην εκπαίδευση? Και λέει, δεν έχουμε επικοινωνία με το Υπουργείο, τελεία. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε να μας δουν. Οπότε, είναι μόνιμο. Ναι. Οπότε λες ότι εδώ πέρα, την ώρα που η Επιτροπή εργαλειοποιείται ολοένα και περισσότερο, δηλαδή ξεκινήσαμε να το λέμε δειλά αυτό το πράγμα, στην αρχή απλώς απήχαμε από τους εορτασμούς υπέρ του Τσιόδρα. Δεν γράψαμε ύμνους στον Τσιόδρα. Και σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει είναι ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς την Επιτροπή, γιατί έχει γίνει κατανοητό εδώ και καιρό ότι ακολουθεί πολιτικές αποφάσεις χωρίς να σέβεται την επιστημονική διοντολογία, που το ξέρω. Το ξέρω, μωρέ. Αφού πρέπει αυτά να μπορεί να τα καταλάβει ένας άνθρωπος σαν και εμένα, που δεν είμαι επιστήμονας. Εδώ δεν είναι επιστημονικό το ζήτημα. Δεν είναι να αρχίσουμε τις ξυφομαχίες με τα papers. Αυτά είναι πράγματα στα οποία χρειάζεται να συνεννοηθούν με ανθρώπους οι οποίοι, όπως είμαι εγώ, είναι καλόπιστοι, θέλουν να ακούσουν τους επιστήμονες, θέλουν να ακούσουν τι υπαγορεύει η επιστήμη και έχουν την ευφυΐα και τη μόρφωση να καταλάβουν ακριβώς τι τους λες. Αλλά εμείς τώρα δεν μπορούμε, δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή όταν διαβάζουμε τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοσχεδιάζουν. Δεν το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε με ελαφρά πηδηματάκια σε καταστροφή. Είναι αγριεύει το πράγμα, ρε παιδί μου. Αγριεύει. Τι γκάρει το σύστημα υγείας. Γιατί δεν υπήρξε καμία θωράκιση. Δεν υπήρχε παρακολούθηση. Έγινε η κουβέντα για τα τεστ τώρα. Τώρα. Πάλι με αυτόν τον, έστω με αυτόν τον λυψό τρόπο που βγαίνει ο άλλος και λέει μα τι τσάμπα και εμείς πώς θα πληρωνόμαστε. Και έστω με αυτόν τον λυψό τρόπο γίνεται μια κουβέντα η οποία γίνεται τώρα. Και λέει σας πήρε ένα χρόνο να το κάνετε αυτό. Με αυτό δεν ξεκινήσαμε. Αυτός δεν είναι ο τρόπος προκειμένου να μην έχουμε οριζόντιο lockdown. Αυτός δεν είναι ο τρόπος προκειμένου να μην κρατάς κλειδωμένους στα σπίτια τους ανθρώπους σε ακριτικά μέρη. Δύο πράγματα. Να το πάω λίγο πίσω γιατί έχει σημασία αυτό που λένε από την Ολμέ ήτανε, από ό,τι κατάλαβα. Γράφει ας πούμε ο Γιάννης και εμάς στο μεταπτυχιακό όταν ξεκίνησε το εξάμηνο ακριβώς αυτό μας είπε ο υπεύθυνος. Δεν υπάρχει καμία επαφή με το Υπουργείο και καμία διάθεση να μας ανοίξουν πριν το καλοκαίρι. Είναι σοκαριστικό και σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα ζητήματα δεν μιλάνε καθόλου με κανέναν φορέα. Μιλάνε μόνο με τους κολλητούς τους. Στα εργασιακά μιλάνε με το ΣΕΒ, στα νομοσχέδια και τα ΕΗ από ό,τι φαίνεται μιλάνε με τα ιδιωτικά κολέγια και αυτό είναι. Στην πανεπιστημιακή αστυνομία δεν άκουγαν όλη τη συντριπτική πλειοψηφία τέλος πάντων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Άσε τους φοιτητές, τους νέους ξέρουμε, τους δέρουνε μόνο. Στα εκπαιδευτικά με τα σχολεία καμία συνάντηση της Κεραμαίος με την ΟΛΜΕ, με τη ΔΟΕ, δεν ξέρω εγώ με ποιον, με την ΟΗΕΛΕ κλπ. Η ΟΕΝΓΕ λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέει έχουμε κάνει μια συνάντηση πέρσι τον Απρίλιο. Τα ακούμε αυτό. Ήταν σοκαριστικό όταν τα ακούγαμε στους 2 μήνες, στους 4 μήνες, στους 6 μήνες. Και ακόμα το λένε οι άνθρωποι. Μια συνάντηση κάναμε εμείς με τον Υπουργό. Μια φορά τον είδανε. Και είναι φοβερό το ότι συμβαίνει στα πάντα. Και ακόμα και στην υπόθεση του Κουφοντίνα, έχεις τόσο κόσμο να σου λέει. Στο νόμο περιορισμό των διαδηλώσεων, έχεις όλους τους φορείς, ξέρω εγώ, δικαιωμάτων και τέτοια να σου λένε. Εδώ πέρα υπάρχουν θέματα αντισυνταγματικότητας κλπ. Όχι, εκεί ορμάμε. Είναι φοβερό. Και μετά από αυτό να έχεις τώρα τον Κυριάκο να λέει, να δίνει συνεντεύξεις και να αυτοθαυμάζεται και να λέει εγώ έχω επιδιώξει ήπιο πολιτικό κλίμα ή το μη διχάζεστε. Η πιο διχαστική κυβέρνηση που έχει έρθει στη μεταπολίτευση. Πάντα μου κάνει εντύπωση και πάντα, νομίζω, δεν θυμάμαι αν το έχω βάλει σε κομμάτι, ότι πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μιλάνε με κανέναν. Είναι αυτό. Δεν ξέρω. Είναι τόσο πολύ να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι και η αριστεία μέσα, αυτό το ψώνισμα. Αυτό το ψώνισμα με την αριστεία είναι και το εξωθεσμικό, ρε παιδί μου. Ρωτάς, πώς το φτιάξατε αυτό το. Εύα, λεγότανε αυτό το φοβερό σύστημα που μας το ζητάνε από τα ξένα. Ναι. Και λέει, ήρθαν ένας που μου στείλε και είναι ένα παιδί καλό, τον είδα. Και περιμέναμε μαζί στο σινεμά στην Ουρά για popcorn και στην πραγματικότητα καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει πίσω του την οποιαδήποτε διαδικασία του να υπάρχει κάπως. Καταλαβαίνεις ότι έχει πέσει ένα τηλεφώνημα, κάποιος ο κολλητός του κολλητού, φέρ το, φτιάξ' το, κάντο και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι στο διάολο συμφωνήσαμε. Ναι. Αυτό γίνεται πάντα και αυτό γίνεται σταθερά δηλαδή. Γίνεται σε όλα. Ναι. Και δεν είναι. Και υπάρχει εδώ η ψευδαίσθηση ότι. Μα καλά, κυβέρνηση είναι. Ψηφίστηκε για ένα πρόγραμμα. Δεν πήγαινε ποτέ έτσι. Δεν είπαμε κάντε ό,τι σας λέει αντιπολίτευση ή ό,τι σας λέει ή όποια διαδήλωση γίνει στο δρόμο. Αλλά μια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς, τους εργαζόμενους που κάτι ξέρουνε, που ξέρουν την πραγματικότητα, ας πούμε, όμως οι δάσκαλοι και τέτοια, που σου λένε είτε όντως δεν θες να ακούσεις, είτε νομίζεις ότι τα ξέρεις καλύτερα. Σου λένε οι άνθρωποι μια πραγματικότητα που την ξέρουνε. Δηλαδή το λέμε για την τηλεκπαίδευση ότι ο κόσμος δεν έχει. Τα σπίτια δεν έχουν ίντερνετ. Ή δεν έχουν την υποδομή, ξέρω εγώ, μια οικογένεια, άμα θέλει 2-3 τάμπλετ. Κάτι, άμα σε νοιάζει. Και είναι το μόνιμο. Μπαίνει μέσα, γιατί μπαίνει μέσα σε όλο αυτό το. Δεν είναι χουνταλά την ορμπανανία. Δεν μπαίνει συχνά. που το βλέπεις μόνο στην αστυνομία, στην καταστολή και τέτοια, αλλά και το υπόλοιπο ύφος, αυτό, όλο αυτό το αποφασίζομαι και διατάζομαι, όχι μόνο στις διώξεις, όχι μόνο στο ξύλο κλπ. Μετράει πάρα πολύ, θεωρώ. Όπως διώκουν και τους γιατρούς που, που αντιδρούν. Και ακόμα και στην πανδημία δηλαδή δεν άκουσαν τους γιατρούς και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τι λέει, αυτισμός λέει το chat, με G, ξέρω ένα παιδί καλό το μαζί του Νεούκτη. Πολύ ωραία η απάντηση του Χρυσογόηδη χθες. Το συνεχίζουμε με ιππιότητα, καρτερία και σχέδιο. Ας μιλήσουμε για την ιππιότητα, την καρτερία και το σχέδιο. Και μάλιστα όχι, αυτά που σας λείπουν, έτσι δεν έλεγε. Ήτανε αυτά που λείπουν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ήτανε το βίντεο με το Γαλάτσι εντωμεταξύ, τα βίντεο από το Γαλάτσι. Και έχει κάνει μια ανάρτηση, ένα μακροσκελείο, Νάσος Ηλιόπουλος, που το λέει κιόλας ψεύτη και επικίνδυνο και κάτι άλλο. Σωστό θα ήταν. Και από κάτω εξηγεί, πρέπει να παραιτηθεί και τέτοια. Και έχεις πάλι να κυκλοφορεί ένα βίντεο. Πάλι τέτοιο. Με πεντάχ πάλι να εκτίθεσαι και έχεις το θράσος να βγεις, να κάνεις ένα tweet. Που δεν έκανε και ποτέ tweet. Το έβλεπα το λογαριασμό ότι είχε να κάνει από. Δεν θυμάμαι. Από μέσα Φλεβάρι. Λέει ότι πειράχτηκε από το ύφος του Ηλιόπουλου. Με επιτίθεται προσωπικά, λέει. Πάλι στοχοποιείτε. Την ώρα που έχεις καταγγελίες για βασανισμούς, δεν είναι καλή στιγμή για να πεις ότι σε στοχοποιούν προσωπικά. Mm-hmm. Ούτε ότι σου επιτίθενται. Επίθεση είναι να ρίχνεις γονατιές στο κεφάλι του άλλου. Επίθεση είναι να χτυπάς με γκλόμπ ένα παιδί στη Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι επίθεση. Χημικά σε ένα πεντάχρονο, ναι. Είναι επίθεση. Να ρίχνεις χημικά σε πεντάχρονο, ας πούμε, mm-hmm. μπορείς να πεις ότι είναι επίθεση. Και αυτά συμβαίνουν με τη δική σου ευθύνη. Η αστυνομία έλεγε ότι είναι τα ψέματα των social media και ότι δεν δημιουργούν πραγματικότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι απλώς καταγγελίες τις οποίες θα λάβουμε υπόψη μας και θα απαντήσουμε, και απαντήσαν αυτό με τις 2 ώρες μετά. Δεν ξέρω. Να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Εμείς γι' αυτό τα κάνουμε μεγάλα τα επεισόδια της ανασκόπησης, παιδιά. Να έχετε να βλέπετε, να βλέπετε τα παλιά. Ή τα λέμε τώρα και θαυμάζουμε τα social media και ασχολούμαστε με φατσούλες τώρα που μπορούμε. Γιατί ναι. Δεν ξέρω, και σε άλλα ζητήματα έσκασε εξώδικο στην Ευσύν και στο ντοκουμέντο. Έσκασε μήνυση στο Βαξεβάνι γιατί δημοσίευσε το εξώδικο. Είχαμε και αυτά το Σαββατοκυριακό, δεν είναι ότι πλήττουμε. Από Παρασκευή, νομίζω, ξεκίνησε. Από 22 αστυνομικούς της ΓΑΔΑ, οι οποίοι αυθόρμητα αποφάσισαν ότι θίγονται από τα όσα κατήγγυλαν και αυθόρμητα έστειλαν το εξώδικο. Και μετά, επίσης, αυθόρμητα κάναν και μήνυση στο Βαξεβάνι. Και τόσο αυθόρμητα που κεντρικά η Ελλάς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχαν απειλήσει με εξώδικο στην πρώτη ανακοίνωση. Οπότε ίσως να λείπει κάποια υπογραφή, και η υπογραφή να είναι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από κάτω 23η ή η πρώτη, γιατί έτσι πάει. Και εδώ που τα λέμε. Και στο κάτω-κάτω, πώς άγιος θα γινόταν, συγγνώμη Κωνσταντίνη, τι θα σου κάνει, μήνυση το Υπουργείο, η μήνυση η ΓΑΔΑ, η Ελλάς. Γενικά κάποιος πρέπει ως πρόσωπο να κάνει μια μήνυση. Και η Νέα Δημοκρατία πρώτον το κάλυψε χθες με μια ανακοίνωση που απλώς έλεγε. Βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ μια ανακοίνωση που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να απειλούνται με μήνυση δημοσιογράφοι και με αναφορά στο Βαξεβάνι. Και η Νέα Δημοκρατία, να ορίστε, το έλεγα, ταυτίζεστε, έχετε ίδια γραμμή, να. Εντάξει. Οκ. Okay. Εγώ θα έλεγα ότι δεν μου φαίνεται παράλογο το επιχείρημα που λέει τι συζητάμε τώρα, ότι με δική τους πρωτοβουλία 22 αστυνομικοί στρέφονται εναντίον μέσου ενημέρωσης και δεν ρωτήσανε. Είπανε, α, ξέχασα να σας πω κύριε διοικητά, έχουμε κάνει και μια μήνυση, κύριε Υπουργέ, ξέχασα να σας πω, έχουμε κάνει και μήνυση σε μέσο ενημέρωσης. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πολύ λογικό. Mm-hmm. Απλώς δεν θυμηθήκαμε να σας το πούμε, αλλά... Και τέλος στοιχεία ταιριάζει με την προ 2 ημερών ανακοίνωσή σας, που γενικά το εξώδικο δεν είναι ότι και σε μια μέρα φεύγει κάποιος, το Θεό, την ίδια στιγμή που έβγαινε ανακοίνωση γραφόταν ένα εξώδικο. Κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε. Δεν είναι ότι το γράφεις, ξέρω εγώ, το πρωί και σε μια ώρα είναι ο κλητήρας στην Ευσύν και στο ντοκουμέντο. Αυτό που γίνεται, με λίγα λόγια, λέγεται τρομοκράτηση του τύπου. Αυτό γίνεται. Mm-hmm. Αυτό έχουμε μπροστά μας τώρα. Δεν ξέρω. Δεν απευθύνθηκαν στο Όμνια, στην Ελληνοφρένεια που αναδημοσίευσε, σε εμάς που είχαμε συνέντευξη του Άρη. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια εξήγηση αυτή. Ξέρω, στενοχωρέθηκα. Ότι ενδιαφέρει πιο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Αλλιώς είναι παράλογο. Ναι. Αλλιώς είναι παράλογο. Δηλαδή, με βάση την λογική του τι είπαμε και πώς θίγονται αυτοί οι άνθρωποι με αυτό που υπόθηκε. Δεν είναι ότι παρακαλάω κιόλας. Καλά έκανε. Εντάξει. Ας πιάνουν τους διπλανούς για λίγο ακόμα τα χτυπήματα. Αλλά εντάξει, δίκιο έχει ο Βαξεβάνης. Δίκιο έχει, λογικό είναι αυτό που λέει. Τώρα εγώ είναι σαν τους τάφους. Θυμάστε το μεσαιωνικό επίγραμμα. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Έτσι είναι και σε αυτό. Αν αυτό που τίθεται σε αμφιβολία είναι η ελευθερία του τύπου, δεν θα πιάνει μόνο το Βαξεβάνη και την Ευσύνη αυτό. Λογικό είναι. Ναι. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Ναι, όταν τόσο εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μία μήνυση και καθώς μπορεί να υπάρξουν επόμενα περιστατικά, ο καθένας καταλαβαίνει ότι μετά μπορεί να είναι ο ίδιος εκεί πέρα και όχι μόνο να είναι. Στην περίπτωση του Άρη υπήρξε μία δυναμική και η προσωπική του θέληση να το καταγγείλει και να το συνεχίσει, όπως φαίνεται, κατέθεσε στο εσωτερικών υποθέσεων και πήρε και δυναμική ώστε μετά αναγκάστηκε το εσωτερικών υποθέσεων να ερευνήσει διαψεύδοντας την κεντρική ανακοίνωση του Χρυσοχοίδη. Αυτό μπορεί να μην συμβεί σε μια επόμενη φάση για διάφορους λόγους. Είναι πολύ επικίνδυνη πρακτική που κάποιος βγαίνει επώνυμα ή και, ναι, ή και όχι επώνυμα, με αρχικά τέλος πάντων και τα στοιχεία το γνωστό στο μέσο. Και καταγγέλει κάτι και μετά είσαι αντιμέτωπος με όλον τον μηχανισμό της αστυνομίας. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Προφανώς να βάλεις την απάντηση, προφανώς να μάθουμε ότι διερευνάται, προφανώς να δημοσιεύσουμε παρά την όποια δυσπιστία κλπ. Το τι θα βγει. Με χρώμα, με σκοπτικά, με αμφιβολίες κλπ. Αλλά δημοσιεύονται αυτά. Τι να κάνουμε. Και στα γάντια δεν γινόταν. Τι δημοσιεύσαμε, την ΕΔΕ για τα γάντια. Ήταν γάντια. Ο κόσμος ξέρει και κρίνει, βλέπει. Και προφανώς μας αφορά όλους. Μιχάλης, δικηγόρο έχεις? Τι, δικηγόρο? Διάβασε τώρα, θα είναι δυνατό. TPP, όχι, δεν το έπιασα. Μην μας γράφετε, παιδιά, πολύπλοκα. Να γράφετε απλά να καταλαβαίνουμε. Και εμείς τι είμαστε τώρα? Απλά λαϊκά παιδιά, είμαστε, προσπαθούμε. Ταινία για τη μήνυση στο TPP. Πουλή σκληρός για να πεθάνει. Ναι. Drum roll. Ναι. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι αλλάζει το περιβάλλον, αλλάζει το τοπίο. Αυτό θα το βλέπουμε περισσότερο. Δηλαδή είχαμε την εξαγορά των μέσων. Έχουμε την συστηματική κατασυκοφάντηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κάπου θα καταλήξει. Το ψάχνουνε. Κάτι διάλογο θα κάνουν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και εξώδικα εναντίον εφημερίδων. Εντάξει, ένα-ένα τα βηματάκια. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντωμεταξύ, έχει πλάκα ότι δεν έχουν βρει και κάτι. Έτσι δεν είναι? Τι είναι? Ρε παιδί μου, θα μπορούσε να υπάρχει κάτι. Θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Να υπάρξει δηλαδή μια εκστρατεία σπήλωσης ενός προσώπου που μετά κάποιος να τον δολοφονήσει. Να πεις ότι ο τάδε είναι... Κατάλαβα. Ναι, να είναι κάποιο λάθος στον social media. Να είναι μια δολοφονία χαρακτήρα που να λάβει επιδημικές διαστάσεις, όλος ο κόσμος να εξοργιστεί με κάποιον που δεν φταίει και να τον λιντσάρει. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να λέω, παραδείγματα. Εντάξει, τώρα στην, έγινε στην με τον Νουδού Παιδεραστές, ας πούμε, που ξέφυγε λίγο. Καλά, το hashtag και λίγο μια-δυο υπερβολές που είχαν ακουστεί. Ναι, δεν... αλλά συζητάμε τώρα ότι... Πέρα, ναι. Ότι ο άνθρωπος είναι μέσα. Και ότι αν δεν το λέγαμε εμείς, θα λέγαμε ότι τον τραβολογάνε για το τίποτα. Ναι. Ναι. Όχι, λέω να συμβεί το ανάποδο, ρε παιδί μου. Να υπάρξει πράγματι ένας άνθρωπος που να βρει μπροστά του συνέπειες, όχι από τον νόμο, να τον δείρει κάποιος στο δρόμο. Τι να πω, ρε παιδί μου. επειδή κατηγορήθηκε να έχει κατηγορηθεί άδικα, ούτως ώστε να δώσει ένα πάτημα, να πει: ορίστε, ορίστε τι γίνεται, παιδιά, με τα social media, ορίστε η ανευθυνότητα του όχλου. Και στην πραγματικότητα, αυτό ο όχλο των social media, δε τώρα τι γράφουν στα ελληνικά hoaxes. Δες το, είναι χαρακτηριστικό. Γιατί κοροϊδεύουμε τα hoaxes, ότι πάνε και κοιτάνε αν βοηθάει στο κάψιμο το να φοράς μάρτι ή όχι. Αν αντιμετωπίζετε το κάψιμο το να φοράς μάρτι. Γιατί στην πραγματικότητα τα hoaxes αποδομούν ασήμαντες, ανόητες θεωρίες που δεν ενδιαφέρουν κανένα, δεν έχουν καμία συνέπεια. Δηλαδή και την επιστήμη γύρω από τον κορονοϊό, συγγνώμη δηλαδή, αλλά οι πρώτοι που εξαφτελίζουν την επιστήμη γύρω από την πανδημία είναι οι επιστήμονες. Δεν είναι ότι έχουν καμιά τρομερή διάδοση αντιεπιστημονικές θεωρίες και πάσχουμε από αυτό, ότι πάσχουμε από ανθρώπους που αρνούνται να φορέσουν μάσκα, αρνούνται να μείνουν σπίτι τους, κάνουν διαδηλώσεις εναντίον των μέτρων γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο κορονοϊός. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ότι σε όλο αυτό το τοπίο που συζητάμε θα ήθελε η κυβέρνηση να βρει κάτι που να πει: ορίστε, να το κακό που κάνουν τα social media. Και στην πραγματικότητα η στάση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σήμερα είναι υπεύθυνη. Mm-hmm. Μέσα στο χαμό, ρε παιδί μου, και μετά όλοι ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της βοθρύλας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οφείλεται στη συστημική ενημέρωση και οφείλεται στα κόμματα. Οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ότι είναι άμεροι ευθυνών γι' αυτό. Παρόλα αυτά, αν ψάξεις να βρεις ποιο είναι το κακό που μας έχουν κάνει, ενώ αντιλαμβάνομαι ότι ψάχνουν με το μεγεθυντικό φακό, δεν έχουν βρει τίποτα. Ας σου λέω, η απόδειξη αυτό είναι ότι πήγαν να πιαστούν από το hashtag Νουδού Παιδεραστές, φέρνοντας τούμπα τότε με το Λιγνάδι, και έγινε η συζήτηση για την ποιότητα δημοσίου διαλόγου, και τότε είχαν αρχίσει πολλές φωνές να λένε ότι πρέπει να γίνει κάτι επιτέλους με τα social. Είχε γραφτεί σε όλους, το λέγαμε από τότε, το σημειώναμε. Πριν κλείσουμε, βλέπω του WeChat το σχολείο: μην ψαρώνετε με τη διαδικτυακή φούσκα, μια χουφτά άνθρωποι είμαστε σε σχέση με αυτούς που ψηφάνε. Διαφωνώ σε αυτό. Όχι βέβαια, καλέ μου άνθρωπε, εσύ τι νομίζεις, εμείς ψαρώνουμε, έχεις καταλάβει τι γίνεται? Έχεις καταλάβει τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αυτή που το θέτει το ζήτημα. Δεν θα το έθετε, καλέ μου άνθρωπε, αν δεν χρειαζόταν. Όπου εμφανίζονται γίνονται ρεζίλοι. Έχεις άδικο. Εγώ διαφωνώ με το μια χούφτα άνθρωποι. Υπάρχουν και σε μετρήσεις και ποιοτικά, και είναι αυτό που συζητούσαμε, ότι, και το, ότι θα υπάρχει ένα χάσμα στην ψήφο και στο πώς βλέπουν οι νεότεροι σε σχέση με τους γυρεότερους, περισσότερο από άλλες φορές, γιατί πάντα, πιο συντηρητικά οι μεγαλύτεροι και λοιπά. Διάβασα και Μαρατζίδη, που δεν το λες και αριστερό άνθρωπο, που έλεγε, που έκανε μια παρόμοια ανάλυση για τους νέους που χτίζουν έτσι μια συλλογική ταυτότητα και ριζοσπαστικοποιούνται προς τα αριστερά. Και σίγουρα αυτό δεν αρκεί για να πεις ότι πανηγυρίζουμε, ξέρω εγώ, και κερδίζουν τα angry και reaction στα likes του Μητσοτάκη. Όχι. Είναι ενδεικτικό του διαφορετικού κόσμου, και επίσης καταγράφει σε όλες τις μελέτες ότι οι άνθρωποι που ενημερώνονται από το διαδίκτυο έχουν πιο αρνητική άποψη για την κυβέρνηση από αυτούς που ενημερώνονται από την τηλεόραση. Αρκεί αυτό? Προφανώς και όχι. Ψηφίζουν περισσότερο οι άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών? Μάλλον ναι. Ήταν υπερβολικά μεγάλη αποχή στις προηγούμενες εκλογές και δεν πρέπει με τίποτα να είναι η αποχή μεγάλη και σε αυτές την τύχη μου. Αυτή είναι η καμπάνια που θα κάνει ο Θάνος, παιδιά. Με το Μινά μαζί, τουλάχιστον. Ο Θάνος και ο Μινάς. Ναι, βασικά όλοι θα βάζουμε η καμπάνια του Πρέσ μείον τον Κωνσταντίνο. Πάτε και ψηφίστε. Θα γράφει hashtag ψήφος. Τι εξαιρέσει. Hashtag ψήφος. Λοιπόν. 6 και 3 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη, τον Κωνσταντίνο Πουλή και εσάς. Γεια σας. Φιλιά. Γεια σας.